الباب الثامن والعشرون وثلاثمائة باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم گفتگو میں تصنع کرنے، باچھیں کھول کر حلق پھاڑنے، تکلف سے فصاحت کا اظہار کرنے اور عوام وغیرہ سے خطاب کے وقت نامانوس الفاظ اور اعراب کی باریکیوں کے بیان کرنے کی کراہت۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم۔ المتنطعون المبالغون في الأمور۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبالغے اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ مسلم۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی آدمیوں میں سے اس بلاغت چھانٹنے والے شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان کو گائے کی جگالی کرنے کی طرح بار بار پھیرتا ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبكم الی واقربكم منی مجلسا یوم القیامه أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور تم میں سے سب سے زیادہ مجھے ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے، باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے ہیں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔